Velkommen til vores lille nytårsspecial, som vi optager på nytårsaften på kanten af 2026. Det her, det udgør vores litteraturlisten afsnit for januar. Men i stedet for at snakke om boganbefalinger, som vi plejer, så laver vi lige sådan en form for årlig wrap-up, hvor vi snakker om de bøger, vi har, der har gjort størst indtryk for os i løbet af 2025. Ja. Så det er simpelthen planen for i dag. Vi har jo taget vores pæne tøj på og har åbnet de første bobler. If you will, Of many. Lige her inden kongens nytårstale, så tænkte vi lige, at vi lige ville... Inden Freddy han hopper på og tager ordet, så tager vi det. Vi har jo alle sammen Goodreads-appen, og den laver jo sådan en her wrapped. Den laver de her sådan stats, og den tænkte vi lige, vi kunne sådan snakke om. Hvem er dig, Thomas? Hvordan har dit læsår været? Jamen, det har været formet ligesom... Ja, eller vi har alle sammen, har det jo været lidt formet af sådan en studie/slash arbejde for dit vedkommende. Så det har jo været sådan, det startede meget med speciale, at det var sådan styret af det. Det var sådan lidt fagligt. Og så er det meget sjovt, sådan efter at være færdig på studiet, at så kan man bare sådan lidt, lidt freestyle. Sådan, så jeg synes, at det har været sådan på en måde lidt rodet. Og jeg har sådan læst meget, men sådan meget af det, jeg læste sådan første halvdel af året. Så her på det sidste, så har det været lidt mere sådan, lavet mange genlæsninger. Altså sådan, skulle tilbage til noget. Sådan noget, vi både har lavet her i bogklubben, og så også noget, jeg selv sådan lige gerne vil genlæse. Noget Dostojevski, det skulle jeg lige have i året igen. Og Donna Tartt, og... Ja, så kender man ham. Og sådan lidt forskelligt, ja. Ja. Så det har været sådan meget blandet, hvor jeg tænker, at det kunne være sjovt at have sådan lidt mere intention med 26. Okay, du skal til at være mere mindful. Ja, mindful living. Med din læsning næste år. More life. Okay, vi kommer tilbage til bognytårsfortsæt. Ja. Men hvad med dig, Jus? Hvilket slags læsår har du haft? Jeg har egentlig haft et godt læsår, meget right on the money, som man vil sige. Jeg vil gerne læse 35 bøger. Det har jeg også gjort. Og jeg har fået en masse gode, altså nye læseoplevelser, som jeg måske ikke selv ville have fundet. Meget på grund af podcasten, fordi der har været mange bøger, jeg måske ikke lige selv ville have valgt. Ja, det er meget smukt. Så jeg har haft det meget sådan... Anna Karenina. Ja, den har du nok ikke lige selv. For eksempel, ja, så der har været mange bøger, som... Ja, har overrasket mig. Både positivt, men også... Og negativt. Ja, we know. Who am I to say? Yeah. Altså, det er jo ikke nogen overraskelse i sig selv. Jeg synes egentlig, jeg har haft et godt læseår, har lært... Jeg synes også, det at have bogklubben, og har ligesom også gjort, at man reflekterer lidt mere over, hvem man selv er som læser. Ja, det er rigtigt. Det er faktisk sjovt. Hvad er det for nogle bøger, man hælder mest til, eller som man oftest læser. Og sådan. Så det synes jeg egentlig også er meget sjovt, det der med sådan at få sig selv sådan set lidt udefra, eller sådan sin læsesmæssig lidt udefra på en anden måde, men måske tidligere har gjort. Hvad er du kommet frem til så? Jeg er kommet frem til... Er du en plotpige? Ja, jeg er en plotpige. Jeg er en karakterpige. Jeg er ikke så meget en vibes-atmosfærepige. Nej. Jeg skal bede om... Det skal ikke være for langt. Nej. Godt mærke, at det bliver lidt for tungt. Der må gerne være noget fremdrift i et plot og sådan noget. Ja. Sådan 350 sider. Ja, altså sharp. Ja, fordi jeg... Men du har ellers læst nogen... Altså gennemsnitsbogen for dig er længere end for mig, for eksempel. Altså, det er rigtigt. For i år, du læser længere bøger end mig. Jeg føler også, du har læst mange sådan... Ja. Digtsamlinger. Ja, den er også det. Det har jeg jo ikke gjort så meget i, kan man sige. Ja. Men nej, altså jo, jeg læser jo mange sådan længere bøger, men så er det også nogen, hvor... Altså så er det nogle nyere, moderne bøger, der er lange, tror jeg. Og så hvor jeg sådan, fantasy, kan komme til det. Ja, præcis. Ja. Hvor det sådan er lidt... Det har jeg nemmere ved at overgive mig til, når det er sådan en længde mere end så meget andet. Ja. Hvad med dig, Sof? Jeg ved ikke, jeg føler min... Jeg tror også, mine bøger er meget sådan delt op i, hvad jeg læser sådan derhjemme, og hvad jeg læser... Og på uni, nu er jeg i gang med den PhD, der handler om sådan ny dansk litteratur, og det begynder at blive meget sådan en ting for mig, og det bliver meget sådan arbejdsrelateret i mit hoved. Så når jeg er derhjemme, så har jeg brug for at læse noget, der meget ikke har noget med det at gøre, og det er også sådan påvirket i hvert fald noget af... Hannah Montana lifestyle. Ja, jeg har det meget Hannah Montana-agtigt med mine bøger. Og sådan, så kan jeg nemlig også nyde det lidt mere, når jeg så altså sådan læser noget op på uni, som, fordi at det sådan handler om noget, hvor jeg sådan skal tolke meget på det, og så kan jeg ikke sådan, jeg kan snart ikke forholde mig til, om jeg ikke det godt kan lide det mere, fordi det bare bliver meget sådan analyseting. Men så derhjemme, så har jeg bare brug for noget sådan lidt mere sådan eskapisme, eller noget, der er måske, jeg har også nydt de her klassikere lidt, fordi det er sådan, det er noget, der bare er noget helt andet, og det er virkelig dejligt lige at kunne dele det op på den måde. Så det føler jeg, det er sådan det overordnede billede, der tegner sig. Ja, og jeg føler også, Jeg ved ikke, jeg tror også, jeg føler mig mere som en... Jeg er blevet beskrevet i den her podcast mere som en vibes-pige. Ja. Og det overraskede mig lidt, tror jeg. Men det er også, fordi jeg føler, at det er dansk litteratur og noget. Ja. Det er meget vibes, det, er det hele. Vibes, ja. Og det påvirker, det var nok også bare måske lidt min læsesmag. Det er lidt sjovt. Jeg føler mig også lidt sådan... At det ved jeg ikke, mellem jer nogle gange. Eller mm-hmm. der er sådan lige, hvor... Men ja, det er meget godt. Hvad synes I om, altså, hvis I sådan skulle sige noget omkring bogklubbens læsår, eller sådan, hvad, de bøger, vi har været igennem. Mm-hmm. Er der sådan noget der sådan har stået ud for jer? Det har ikke været lige så, som jeg havde troet, det ville være, lige så sådan opdelt med sådan, at det var meget sådan, altså nu valgte du for eksempel Emily Henry, og sådan, og sådan, jeg har prøvet at finde sådan ting, som der ikke var så gamle og tørre, og sådan... sådan jeg føler, at vi har vi har egentlig været sådan, eller lige så stille sådan prøvet at finde hinanden på en måde. Og det tror jeg sådan i starten, at vi sådan skulle finde ud af med det, med det sådan det vi valgte. Og sådan, det var meget godt sådan, at de der første tre gange, hvor vi ligesom hver især valgte en bog, og så ligesom få en fornemmelse af sådan, også hvad vi hver især får meget ud af det, sådan at sådan, hvad der ligesom er den gode samtale, også mellem os, og forhåbentlig for dem, der skal sidde og lytte med, de mennesker, der nu det føler også har været de bedste erfaringer, det der, hvor vi har sådan alle sammen har kunne lide en bog, eller kunne tale med om en bog, og have nogle meninger om det er så, fordi vi er enige om, at den ikke er god, eller enige om, den er god, men der er sådan, selvom at der er en, der skal have vælt den, og en, der har sådan forrang på at måske at kunne lide den bog, eller sådan, og kan lide den bedre end de andre, så fungerer det helt sikkert. Måske bedst, når alle i hvert fald er engageret i den på en eller anden måde. Men jeg tror også, det der med sådan, at man er også jeg er i hvert fald selv blevet overrasket over nogle af dem, jeg selv har valgt. Og sexen, det lød meget som noget for mig. Og så når man er kommet i gang, så er man sådan, okay, gud, egentlig ikke alligevel. Og så er nogle af dem, fedt. Som du har valgt, hvor jeg har været mere sådan, okay, den synes jeg var meget federe, end jeg har. Ja, det er det. Det er også, det er jo meget smukt. Det er jo det, der er pointen, at vi skal inspirere hinanden lidt. Gør hinanden helt belæst. Oh my god. Ja. Skal vi lige have nogle hurtige sådan stats på banen her? Yes. Let's do it. Cold hard facts. Ja, we are the girls in STEM. Hvor mange bøger har vi læst? Hvad er vores average rating? Og hvad er det nu mere? Korteste længste bog. Korteste længste bog. Average book length. Ja. Yeah. Derfor det er sådan... Just go. Oh my god, okay. Jeg har læst 35 bøger ud af et mål på 35 bøger. Mm-hmm. Jeg har en gennemsnitslængde på 337 sider. Mm-hmm. Og en average rating for de bøger, jeg har læst, på 3,2 stjerner, hvilket er lavere, end det har været i lang tid. De sidste par år har den også omkring 3,5-3,4. Det er nok bogklubben, der også har lidt. Ja, det tror jeg, you know what. Det kan godt være derfor. Og den korteste bog, jeg har læst, det er Haider Ansaris Normaliseret, som er en digtsamling. Og den længste bog, jeg har læst, er Anna Karenina, men jeg læste jo ikke Anna Karenina helt færdig. Så jeg tror måske... Den der ægte af min længste bog, det har været Bury Your Bones in the Midnight Soil af V.E. Schwab, som var 535 sider. Det er også 500. Mm. Altså, ja, det var altså stort. Hvis så er det 500 plus, så er man op i sådan en, en tome. Mean stats. Hit us. Hit Fergie. Okay. Mit mål for året, Det var 100 bøger. Mm. Okay. Og jeg har læst 100, og nu er det på 170. Mm. Så det er jo jeg er gået lidt over. Lidt. Men jeg tror over 100 af dem er sådan de første 5 måneder af året. Okay, shit. Ja, ja. Læst, specielt. Jeg meget til, den der 16-siders litteraturliste. Ja, der er sgu jo smidt noget på. Min korteste bog, der kommer den anden op her, men det er Paul Dør af... What's his name? Jakob Fisker Møller, tror jeg, han hedder. Mm-hmm. Og min længste bog, det er Bibelen. Stay blessed. It's been like a Christian men det er sådan, year. det er sådan, der er sådan ekstra ting. Altså, der er det gamle semester, og så ny semester, og så er der sådan andre... Semester. Andre, nej, sådan testamenter. Der er sådan flere ting. Altså, der er sådan, det er sådan Taylor's version from the vault. Altså, yes. Der er en masse ekstra. Oh my God. Sådan new Christian mythology just dropped. Okay. 100, hvad så er der? 1.700 sider? 1.746 sider. Puh, ja. Oh my God. Det finder jeg ikke, at du Christian. Har læst. Ja. Gennemsnitlig længde, den er på 389 sider. Så det var ikke meget mere end dine. Og så var Bibelen hiver den ret højt op for dig. Den hiver det lige op. Guys, you gotta go. Min gennemsnitlige rating, det er 4,0. Det er også vanvittigt. Ret solidt. Jeg fik Bibelen. Ja, der er måske 3 stjerner. Lidt urealistisk nogle steder. Yeah. Yeah. Sorry, God. It's my plot. I see plot holes kind of problematic. Ja, præcis. Well done. Ja. What is it? Jeg har læst... Show it to me, Rachel. Mit mål var 60 bøger, og jeg har læst 71 bøger, faktisk. Nu har den ændret sig. Vi har alle nået vores mål. Min gennemsnitlige boglængde er 260 sider. Short King. Ja, det er nogle korte. Mm. Mm. Min korteste er Bjørn Rasmussens Fiskesonetterne, og den længste er Anna Karenina. Faktisk vildt nok, du nåede at finde en bog, som er længere end Anna Karenina. Ja, ja, det var også... Tolstoy. Ja. Too easy. Back in line. Jeg synes, vanvittigt gode til at ramme jeres egen læsesmag. Ja, jeg synes, jeg synes det er fordi... Jeg synes, det er svært at give en bog 2 stjerner nogle gange, synes jeg. Eller sådan, jeg synes, det... Eller det er fordi, jeg føler, at hvis den er sådan lidt semi for mig, så den er den nok 3 stjerner. Nå. Jo, det føler jeg nemlig. Og så er sådan... Og det er sjældent, at jeg læser et eller andet, som er bare helt off. Fordi sådan en kedelig bog, den kan jeg godt sådan se noget godt i, eller nyde på en eller anden måde. Ja. Jeg tror, en god pisk guide som mig, det er min laveste rating. Ja. Den kan du selv 2 stjerner. Ja. Men jeg tror også, at jeg kun har givet 4 bøger og 5 stjerner. Så det er altså ikke, fordi jeg bare sådan... Okay, det altså er meget, meget 3 og 4 stjerner. Ja, 1 stjerne, det er meget sjældent. Ja, det er meget sjældent. For mig, for mig. Og så skal jeg have noget sådan personligt imod. Ja. Der føler jeg, der var lidt yngre, og der føler jeg, at jeg gav flere 1 stjerner. Så var det sådan noget med Carlo Knausgaard. Det var kedelig, ja. Og han er dum. Nu er det lidt mere sådan... Okay, jeg kan godt se det gode i det også. Og sådan. Ja. Så yeah. Det er jo lidt, det er jo det kedelige. Yeah. Ja, ja, præcis. Men jeg synes, jeg har været bedre til DNF i år. Der er virkelig mange, jeg har startet på, hvor jeg har været sådan, det er bare ikke for mig. Og jeg gider, synes, jeg kan bruge tid på det. Ja, hej, hej. Nice. Og så får de ikke en rating, og så er de bare ude af mit system. I stedet for, jeg tror, at gang jeg var yngre, så var jeg meget sådan, nu er jeg jo startet, så skal jeg også gå igennem den. Sådan er jeg så stadig. Ja, men du har kun et liv, og hvorfor spille din tid på noget, du ikke gider, altså, du kan lide alligevel. Det er fordi, jeg føler, der er noget med sådan... Giv det en chance. Ja, og sådan, at jeg ser det der med at kunne lide en lidt kedelig bog, og der er et eller andet, hvor jeg sådan, jeg kan godt sætte pris på, at det er bare nogle sådan kedelige følelser, den vækker i mig. Og jeg har stadig, jeg har en bog, jeg har DNF'et i år, og den hånd, som er stadig, jeg tror, jeg skal læse den færdig. Hvad er det for en? Donna Tartt's Den Lille Ven. Vist. Ja. Jeg gik død i den. Hvad? Jeg gik død i den, men jeg tror, det er sådan, jeg skal til at læse nu. Jeg har brug for noget, der er lidt kedeligt nu. Så jeg tror, Okay, så i stedet for anbefalinger i den her episode, så snakker vi om vores bedste bog, vi har læst i år, den værste bog eller største skuffelse, og årets overraskelse, som er de 3 bøger, vi gerne vil sådan anbefale eller snakke om. Ja. Det er ikke anbefale den dårligste bog. Nej, anbefaler den bedste. Ja. Ja, ja. Så er der nogen, der vil så starte med at sige deres bedste bog, årets number one banger. Bedste bog. Ja. Min årets bedste bog. Mm. Det er Bury Your Bones in the Midnight Sun. Okay. Sorry for at spoil. hvis du gerne vil have lavet en trummevivel. Nej. Okay. Tak. Ja, den læste jeg tilbage i august måned, mener jeg. Juli eller august, hen over sommeren. Og den var vanvittig god, og jeg synes virkelig, at den led op til alt det, jeg havde håbet for den. Og elsker virkelig V.E. Schwab, og har også en plan om at skulle læse noget mere fra hende her næste år. Eller i år, nu kommer den her ud lige. Næste år. 26. Yeah. Ja. Så jeg har en eller anden plan om, at jeg gerne vil læse noget mere fra hende. Så jeg synes virkelig, at hun har sgu leveret de sidste mange gange, jeg har læst noget fra hende. Så det er virkelig, virkelig glad for. Mm. Hvis det skulle have gået nogen snæs forbi, så er det vi også omtalte som den lesbiske vampyrroman. Mm. Vi har alle 3 læst den i løbet af det her efterår. Og ja, det var sgu bare den, der har løbet med sejren for mig i år. Mm. Den var også god. Pop-up. Thomas, hvad er din bedste bog, du har læst i år? Altså, jeg er jo en classic scurry. Ja, vi ved det. I'm sorry to say, Bibelen, you're going lidt længere ned for listen. Yeah. Men det lyder bare så røvsygt. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sælge det. Jeg har læst det. Jeg er meget glad for Epos. Oh my gosh. Ja. Bare own det, Thomas. Det er godt, du har selvindsigt. Ja. Ja. Men Ludovico Ariostos Orlando Furioso, som er italiensk. Ja, tak. Det var godt nok bare en bag. Ja, det lyder som en bag. Det var ikke Brads sommer, det var Orlando sommer. Ja, tak. Det skulle jeg bare bede om. Der var mange gode... Altså, litteraturhistorie, grafiske referencer, og det, altså, det kunne bare noget. Ja. Og altså fede vendinger på heltefigurer, og elsker græsk mytologi, der bliver blandet sammen med arthuriansk myter, med sådan ridder og sådan noget. Ja, ej, same, Thomas. Ja. Bare det fedeste af det rammer bare. So relatable. Sted, ja. Yeah. Så det, det var jeg godt nok, det var godt nok nice. Have a good. Yeah. Good for me. Og den har været så, det er sådan noget, som jeg som prøver at være barmhjertig med, at det er ikke det, vi skal læse. Ja, yeah. Det er måske tak, også Thomas. Fint nok. Det kan everybody say thank you. En lang måned kort afsnit. Ja. Jeg kunne lide den. Og tak for i dag. Yeah. Yeah. Ja. Hvad er din bedste bog, Sofie? Den, jeg har sat på som min bedste bog, er Martyr af Kaveh Akbar, som jeg har snakket om før, som jeg læste i sommer, som handler om ham her Cyrus, som har mistet sine forældre og har et alkoholstofmisbrug, går lidt rundt, har det lidt basic, ved ikke lige, hvad han skal med sit liv, og så lærer han sådan en kunstner at kende, sådan en døende kunstner og sådan noget, og så har han sådan en roomie, som han også har lidt sådan homoerotisk forhold til og sådan noget. Og så er det sådan deres relation, og så er hans relation til den her kunstner, og så tror jeg bare, man skal læse resten, fordi at jeg vil ikke spoil, men så sker der bare ting og sager. Mm-hmm. Og det var en virkelig god bog, og jeg synes, at forfatteren skriver virkelig godt. Og meget sådan, han har skrevet digte før, så han har meget sådan poetisk sprog, som bare passer virkelig godt til sådan, eller det ved jeg ikke, det var, det gjorde bare bogen til noget helt særligt, synes jeg. Så det var bare mega dejligt. Og det var godt, at vi ikke spoiler det sådan, hvis der nu er nogen, der skal læse. Eller hvis nogen, der skal læse Orlando Furioso. Ja, præcis. Så er I ikke spoiler. Det skal jeg jo ikke ødelægge. Nej, men det er, jeg føler, der er sådan lidt, ikke et plot twist, men der sker lige nogle ting i, som jeg føler sådan, at det kan godt bare opleve selv, tror jeg. Ja, virkelig en god bog. Just din største skuffelse eller værste bog? Ja. Hit us. Jeg skal ikke kigge på dig, mens min værste bog, det har været Livsharmoni. Nej. Jeg kan morante. Ja. Ja. Det var sgu et tough read. Det var jeg sgu ærlig at sige. Jeg synes, der var sgu ikke noget, der lige ramte mig nogle steder. Og jeg synes virkelig, det var svært. Ja. Jeg er ikke en novellepige, og jeg er ikke... Jeg synes, den er også meget vibes. Ja, den er også vibes. Meget, man skal sådan overgive sig til... Der er også plot. Ja, man skal sådan overgive sig til en præmis, som jeg bare ikke rigtig sådan kunne gå med på. Ja. Jeg synes, det var meget svært. Nej, ikke noget. Hvad er det, hvis det skulle være en, der ikke var en bogklubbog? Så skulle det være... Fordi jeg har nemlig også... Jeg har sorteret min bogklubbog fra. Det, også, okay. Det var ikke en del af præmissen. Nej. Det må gerne... Det, ja. Jamen, hvis jeg skulle... Den er godtaget med Morata. Speak your truth. Ja, præcis. Altid. But maybe altid. Redacted. Men jeg tænkte bare sådan, hvis det var noget, man ikke havde hørt at snakke om. Jeg tror måske, den der så ellers ville være... Det ville være Courtney Sommers' I Am The Girl, som jeg læste som lydbog hen over sommeren. Hvad er det, hun har skrevet mere? Sadie. Ja, it's my favorite book. Det er sådan, altså, det er skuffende. Nej, men det er ikke engang fordi, at jeg kan godt lide Sadie og Courtney Sommers, der har været min yndlingsbog over mange, mange år, og har ikke rigtig læst noget andet fra hende, og så er sådan, nu er det fandme tid, og den var som lydbog på Libby, og jeg tænkte, okay, nu prøver vi den, og den var bare vanvittig fucking dårlig. Mm. Og jeg kunne sådan helt... Nej, den var virkelig dårlig. Endte med at give den en stjerne. Den handler om en pige, der bor i en by. Hun er super naiv til sådan en grad, at hun tror, at to random mænd gerne vil gøre hende til model, og da de så røver fra hende og tjener en masse penge fra hende, og hun tænker, that's so weird, because I'm so pretty. Og så kommer hun til at skulle arbejde på et hotel i den her by, som er sådan lidt mærkeligt. Altså det er sådan noget, hvor folk også bor der permanent, men det er sådan et meget sådan upper class hotel, hvor hun så skal være sådan en form for prostitueret type, hun så vil sige ja til alting, der bliver spurgt om. Okay. Og så i byen, der sker der så et mor, som kommer ind fra højre, som hun så skal være med til at løse for some reason, og så har hun også lige en lesbisk åbenbaring og får en pigekæreste undervejs. Okay. Who is the sister of the dead girl? And you gave it one star? And for what? And for what? Yeah. Der skete bare rigtig mange ting, og rigtig mange plot points og tråde, som virkelig ikke hang sammen. Så hun skulle have enten holdt fast i, at det var et morplot, eller det skulle være på det her hotel. Eller det hotel. Og det var også vanvittigt træls læst op. De råbte rigtig meget, har sådan... I lydbogen? Ja, det er sådan, I shout it. Og så råber hun ægte, sådan, du går... Altså, I'm lesbian! Jamen, det var sådan med full force, og sådan, der var rigtig mange skrænderier, hvor jeg bare var sådan, oh my god, kan vi ikke bare sådan... What? Sige det med sådan en, man kan godt sådan råbe, men lav. Yeah, yeah. Sådan, oh my god, hvad laver du? Yeah. Der råbte jeg lige meget lavt. Yeah. Man kunne du godt lige sætte i lydbogen? Sætte i lydbogen, yeah. It's my jam, yeah. That is my cocaine. Ej, altså, jeg elsker sætte i lydbogen. Yeah. Men så var jeg så høj forventning, og så sådan, oh my god, ja, jeg skal læse den her som lydbog. Yeah. Don't do it. Bare lyt til Sadie. Jeg lyttede også til Sadie i år. Mm. Så det var sådan okay. Mit plads på såret. Ja, det er godt. Så jeg har fået en god Courtney Sommers oplevelse. Bare ikke lige med. Bare ikke lige den. Ikke lige den her. Min største, altså det er nok ikke den værste bog, jeg har læst, men nok den, som i forhold til de forventninger, jeg havde, sådan med skuffelse. Det er sådan en meget moderne sådan klassiker. Som, ingen har hørt om. Som der, jo, men der er mange, som der, det er meget sådan, men det er meget sådan, der er mange sådan lidt bros, som der læser den og anbefaler den. Sådan, sådan modernist. Det er det, der går galt, Thomas. Bro, sådan brothernist. Ja, klart. Litteratur. Og det er Roberto Bolaños 2666, som handler om sådan, det er sådan en god langbog, som handler, den skifter sådan perspektiver, og så følger den meget sådan i forhold til nogle kvindemor, som der sker i Chile, sådan latinamerikansk. Chile? Kunne det være? Sounds right. Peru? Eller sådan. det kunne faktisk godt være, det var Peru. Jeg er ikke sikker. Og så følger man også nogle... sådan nogle forskere, nogle akademikere, så der er sådan lidt dark academia-agtigt. Men den ramte ikke lige på dark academia. Nej, fordi altså, det er sådan noget, hvor man følger de her forskellige forskere, og så er der en kvindelig, og så sådan mænd, de begynder sådan på forskellige vis at have sådan nogle forhold til mig. Det er som om, at de sådan alle sammen sådan godt kan lide hende. Og det, jeg synes bare ikke, det var så... Fordi der er virkelig mange, altså, som der læser alt muligt litteratur, som der siger, sådan, det her det er bare en af de bedste, og det her det er et mesterværk. Okay. I couldn't see it. Okay. It hasn't got that epic poetry vibe. Det var sgu ikke lige et epos. Yesiness, no. No. Hvis det havde skrevet med nogle linjebrud, så kunne det være, den havde ramt. Ja. Jo, der var på en måde en pointe, men der er meget sådan meget lang... Der er mange kapitler... hvor man bare sådan fik beskrevet de her mor på forskellige kvinder. Mm. Og jeg synes, det blev sådan lidt... jeg føler, at det havde sådan en anden hensigt, men det blev sådan lidt udstillende. Mm. Så det var nok min største skuffelse. Jeg tror ikke, jeg genlæser den for sådan noget undersøg. What? Jeg tror, de 900 sider, det var nok en gang. Okay, ja. Det er også voldsomt. Så jeg tror bare, jeg overlader det til, at det nok ikke er for mig. Ja, det er fair nok. Det må man gerne komme til nogle gange. Hvem dig så? Jeg tænkte, min største skuffelse... This is how you lose the time war. Den snakker du også om længe. Ja, det gør jeg, fordi jeg har hørt så meget om den, og jeg føler, den har lidt sådan et queer legacy på TikTok og sådan noget. True. Og jeg har lidt dårligt med, at jeg ikke har kunne lide den, men det er også, fordi jeg vitterligt ikke har forstået, hvad det handler om. Altså, det er sådan en lesbisk sådan time travel. Lesbian card revoked. Ja, sorry to my community. Yeah. Jeg forstod bare ikke, hvad der skete. Det er sådan to kvinder, der kan rejse i tiden og kommunikere på tværs af tider med hinanden, og så har de en anden form for romance, jeg gør kørende. Men jeg forstod det ikke, og den var ikke særlig... Nej, den var ikke lang, og jeg blev ikke fanget af den, og jeg følte ikke, der altså sådan, jeg blev opbygget noget sådan reelt sådan forhold mellem den. Og jeg, sådan, ikke fordi jeg skal nævne to, men den minder mig bare lidt, jeg har også lige læst den der A Song for the Wild Build, som også er sådan lidt sci-fi, også noget sådan lidt queer vibes, hvor den er sådan relativt kort, og sådan lidt, sci-fi, og det er som om, at de der bøger heller, altså, den gerne bare ville sådan prove a point, i stedet for at fortælle en historie. Ja. Og det havde jeg lidt svært over, kan jeg mærke. Det er godt så. Men det kan sagtens være, det er mig, der bare sådan ikke fatter præmissen. Ikke sådan viber med de her genre eller et eller andet. Men det var sgu ikke men lige for mig. Men det lyder jo også umiddelbart interessant. Ja. Det er jo nok sådan lige... Ja, sådan, hvad mere skulle man ønske sig end en lesbisk tidsrejse-roman? Ja. Men... I tids... Ja. Pink pony. Ja, præcis. Så I'm so sorry. Håber, der er nogen andre derude på TikTok, der synes, at der bare får mega meget af dem. Den er Wild Build-romanen, bliver også oversat til dansk her. Så håber, der er nogen derude, der lige finder deres jam i det. Det var ikke mig i hvert fald. Næste kategori er årets overraskelse. Så det skal altså være en bog, hvor vi i modsætning til årets skuffelse havde lave forventninger til, men blev positivt overrasket. Min allerstørste overraskelse, det var Verity af Colleen Hoover. Mm-hmm. Damn, vi har tidligere læst en Colleen Hoover-bog, pre-book club. pre den her podcast. This is the lore. This is the lore. Yeah. Og vi havde tænkt, at den her podcast skulle have været en Colleen Hoover bogpodcast. Mm. Hvilket i sig selv og så læste vi en bog, og så var sådan, nej. Never mind, how about we don't do that? Ja, fordi vi læste It Ends With Us. Ja. Yeah. And it ended with that. Og det var meget, meget hårdt at komme igennem den bog, og det var virkelig ikke en rar læseoplevelse. Men jeg har en veninde, som rigtig godt kan lide Colleen Hoover. Mm. Som hun har læst basically everything. Og hun var sådan lidt, okay, hvis du ikke skal have den Colleen Hoover, så skal du prøve Verity, som også er skrevet af hende, men det, altså det er... Det er sådan krimi Colleen Hoover. Ja, og det er sådan overhovedet ikke Colleen Hooversk. Okay. De har stadig de mærkelige navne, og det er sådan lidt det. Ja. Men lidt Verity... Lidt Bloom. Ja, præcis. Ja. Og hun hedder Lowen, i stedet for Lauren. Okay. Så. Quirky. Yes, exactly. Og den handler om en kvinde, som er forfatter. Hun er ikke særlig kendt. Hun er ikke slået igennem. Hun har sådan en sådan stille banger, som nogen kender, men sådan lidt mere sådan niche crowd. Mm-hmm. Hun bliver så... altså hun er i en situation, hvor hendes mor vist lige er død. Hun kan ikke betale sin husleje, og bliver så approached af hendes team omkring, at hun kan få lov til at blive ghostwriter, ghost co-writer på en meget, meget berømt serie af en forfatter, der hedder Verity. Og Verity, hun har lige været i en bilulykke og er kommet i koma, så hun kan ikke skrive sin serie færdig. Jeg tror, serien er sådan noget 7 bøger, og hun har udgivet 5. Og de har alle sammen været virkelig, virkelig populære, så hun bliver inviteret ind til et møde, hvor hun så får lov til at høre mere om det. Møder også Verities mand, som er meget sådan, hvis du tager imod den her deal, så skal du bare bo sammen med os, og så kan du bare, fordi hun har jo lidt nogle issues og sådan noget. Det tager hun så imod og flytter så derud, og finder så ud af, at Verity har en masse hemmeligheder. Hun er også i huset, i hendes tilstand. Comatose. Hun er ikke rigtig i koma, men hun er sådan ikke til stede mentalt. No. Hun er sådan... Ja. Ja, ja, præcis. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Hun er, hun, ja. Hun er sådan en... Hun er ikke sådan hjernedød, men hun er heller ikke sådan... Alive. Mentalt til stede. Men så begynder vores hovedperson Lowen så at opleve sådan mange mystiske, lidt mærkelige, lidt klamme ting, hvor hun sådan føler, hun ser... Verity går rundt i huset og føler, at hun bliver sådan holdt øje med og sådan noget. Ja. Så den er meget, meget spooky, meget addictive, virkelig godt skrevet, synes jeg. Stadigvæk en Colleen Hoover-bog i forhold til, der er meget sådan eksplicit sex. Mm. Og meget sådan fucked up ting, der sker, hvor man er sådan, okay. Men jeg føler, at hvis man kan overgive sig til præmissen, så altså, kan den virkelig meget. Og bliver til en film næste år. Okay. With all our girlies. Ja. Ja, Anne Hathaway. Dakota Johnson. Okay. Ja. Say no more. Dakota. Ja, glæder mig. Hvem der er, Thomas? Hvad er din, hvad er din største overraskelse? Jeg ved ikke om... Altså, at kunne gå skært til mør. Surprisingly. Surprisingly bad. jeg tror, altså jeg havde rimelig gode forventninger til den, men det var meget sådan... Damn, this is a banger. Det var, at jeg for første gang i år læste Clarice Lispector, som er en brasiliansk forfatter, som også er meget på, i hvert fald min book. Ja, også min. Instagram book. Too. Ikke så meget på min. Mine is mostly fairy porn. Ja, altså mig er det også sådan, de slags bøger, og så heated rivalry edits. Yeah. Mm. Men... der læste sådan en samling af forskellige noveller. Hun har skrevet sådan ret chunky, sådan Penguin Modern Classics version. Så alligevel rimelig lang. Det kan bare noget. Det er den måde hun altså skriver de der ord på. Yeah. Det wow. That's crazy. Tak for det. Hun skriver meget om sådan romantiske forhold. Det er ikke sådan romance-agtigt, men sådan meget det der domestiske. Som der er i sådan, ja, domestiske lesbiske. Det er ikke så lesbisk. men sådan meget i forhold til sådan, sådan de forskellige rum, som der er, de følelser, følelseslivet, som der er i de ting. Hun har bare sådan en måde sådan at fange det på, som er sådan, damn, she really, she said truth, yeah, she done been already new. She already done had her sisters. Altså, det synes jeg bare, det er på en måde sådan vildt, hvordan hun får en til sådan at forstå de her. Hun skriver meget sådan jeg-personer, og det, man bliver sådan lidt i tvivl om, det er sådan, at hende selv, og altså, der er sådan noget autofiktion i det, eller sådan, eller man, om, det? Om hun lægger i det. Jamen, det er der ikke. Nej. Men det er, fordi hun gør det så konkret og så levende, men det er sådan, altså fortællingerne er, eller de her personer, de er alligevel så forskellige, at det sådan, det kan ikke være hende. Okay. Men det er som om, at hun har så mange sådan facetter i sig, eller sådan, at hun, og hun er sådan lidt mystisk. Hun er sådan fucking ikonisk. Yeah. How you say? fucking legendary. Yeah. Og så tror jeg, at jeg læser ikke så mange noveller, og det plejer ikke at være sådan min vibe heller. Sådan, det plejer ikke at læse meget af. Så jeg tror sådan, at jeg havde sådan meget sådan, jeg tænker, jeg nok godt ville kunne lide hende, men måske hendes noveller. Mm. Men jeg synes, at de slager ret meget. Det er en conversion til, at jeg måske sådan går mere op i noveller. Okay, spændende. Du skal have en novelle over næste år. Det kan jeg godt finde på, at det skulle være en af de ting, der sådan skal være. Exciting. Opmærksom på det. Færre episke digte, flere noveller. Okay. Wow. nu nævnte jeg lige Carlo Knausgård, som en, jeg ikke kunne lide, for da jeg var lidt yngre. Ja. Han er meget sådan en, han er norsk, ikke? Jo. Han er norsk forfatter, er norsk. Har været lidt sådan kontroversiel og lidt sådan, og da jeg læste Min Kamp, hans første, Min Kamp der på, og var meget kritisk, og var meget sådan, jeg gider ikke høre den her hvide mand snakke om sit eget liv, stream of consciousness, i så mange sider, og sex bin, what the fuck, agtig. Where are the lesbians? Ja, exactly. Men, så i år, så læste jeg hans lille bog, om foråret. Han har lavet sådan en, hvad hedder den, der er fire bøger. En kvartet? Ja, en kvartet af bøger, der hedder, altså om foråret, om sommeren, om efteråret, om vinteren, agtig. Men jeg har læst om foråret, og den var fandme god. Jeg har givet, altså Min Kamp tror jeg måske ikke er en stjerne som teenager, I'm sorry. Om foråret tror jeg, den gav jeg 5 stjerner. Okay, wow. Så er jeg sådan, jeg tror jeg skal læse noget mere Knausgård faktisk. Han er din Colleen Hoover. Han er min Colleen Hoover, ja. Hvor jeg er sådan, okay, jeg forstår faktisk, den her mand, han skriver faktisk fucking godt. I'm sorry. Der er noget om den der cult following, han har fået. Ja, præcis. You know what white man do speak up for. Det, jeg er ikke meget for at sige det, men sådan, det kunne faktisk virkelig noget. Det handler om en mand, der vågner en morgen. Han har et lille barn på under et år-agtigt. Og så handler bogen, det er sådan, den er måske mellem 100 og 200 sider. Det handler bare om den her dag, hvor han så har det her barn, har barnet med rundt i sin lille hverdag og sådan noget. Og det var meget sådan, virkelig sådan smukt skrevet, fordi han skriver til sit barn, som er sådan nyfødte barn-agtigt, og det har sådan noget far-datter-agtigt perspektiv. Virkelig cute, og meget sådan, og så er det jo primært måden, han sådan skriver på, som også bare virkelig rammer, men det her med sådan, den her lidt stream of consciousness, sådan hverdags-agtig, tummerum-agtig, meget, men er bare meget sådan, det her er meget menneskeligt, det hele. Meget sådan hverdags, meget menneskeligt. Den vil jeg altså anbefale til alle, der har lyst til at læse noget Knausgård. Ja. Fordi den er meget overskuelig, og så den var virkelig cute, og jeg er ret sikker på, at jeg græd. Punktum. I can respect that. Ja, så det var min årets overraskelse. Shout out til Knausgård. Ja, he really needs it. He really needs that shout out. Hvis der er en mand, der ikke får nok praise, så det der. Ja. Skal vi så lige hurtigt snakke om vores podcast år, hvad vi har syntes om vores episoder, vi har lavet, og hvad for nogle bøger, vi har læst. Så altså, yndlingsepisode, yndlingsbog, hit us. Oh my god! Jeg tror, at min yndlingsepisode, det var episode 2, Kirstens Hævn. Og det var nok også mest, fordi banger. Jeg sådan, ja, banger, mega god bog. Jeg var meget overrasket over, hvor godt jeg kunne lide den bog. Den kunne sagtens også have været min årets overraskelse. Altså, jeg synes virkelig også, at jeg var, altså, der var jeg sådan, okay, it's not that bad. Altså, sådan, det kunne noget for mig. Og jeg synes bare, at det var en sådan en succesoplevelse sådan med episoden, fordi vi havde haft sådan lidt øve over vores første episode, fordi lyden ikke var så god, og sådan, der var bare gået meget sådan galt-agtigt. Så jeg tror bare, at den der med at få sådan en følelse af sådan, okay, ja, vi kan godt strukturere en episode, og vi kan godt have det der med sådan, okay, vi kan også sådan have noget humor, og sådan, det der med at finde vores egen stemmer, og sådan, jeg synes bare, at vi havde breakthrough i episode 2. Og du, så sådan episode 2 var virkelig sådan special, føler jeg, og sådan meget sjov, og så også måske, fordi bogen var meget, eller ikke meget tæt på sådan min egen oplevelse, men sådan det der med, at jeg kunne se noget af mig selv i den, og sådan Vestjylland, og den der 2002-æstetik, og så det synes jeg bare var mega hyggeligt, og sådan, rart, og føle, at det kan vi sgu godt, det her. Nice. Ja. Hvad med din, hvad har været den bedste læseoplevelse så? Det tror jeg måske også har været Kirstens Hævn. Ja. To be honest, den, eller One Dark Window. Ja, men så også bare, det var sjovt at læse Kirstens Hævn med jer, fordi sådan, det var sådan en god bog, som jeg ikke selv havde valgt. Jeg føler også, vi alle sammen mødtes meget der. Præcis, yeah. Der, sådan, der var sådan, okay, det her, det. Men så også fordi, at det var sådan lidt, med en god piskej til mor, jeg også sådan, okay, fuck, den er bare mega dårlig, så det også var ret sådan, okay, vi kan også godt finde noget, der fungerer. Ja, det var deres første episode, der hatede vi alle sammen, anden episode, der elskede vi det. Ja, præcis. Det var meget, det var nice. Ja, det synes jeg også. Ja. Kirsten Thielen var nok også en af mine største overraskelser for i år, fordi jeg ikke sådan regnede med så meget. Jeg vidste ikke sådan, fordi coveret, det er sådan, det er grimt. Ja. Men det er først, når man læser det. Ja. Ja, når man læser bogen, så er det sådan, ja. It is the cover. Ja, det skulle det være. Det kunne have været andet cover. Nej. Altså den der skrigepink, og sådan den der hest. Ja, så godt. Den der flade, sådan skrifttype. Ja. Det passer bare. Ja. Min yndlingsepisode, det er vores om Giovannis værelse. Så der føler jeg på en eller anden måde, at vi alle sammen bare var sådan, fuck it, vi jabber bare. jeg føler bare sådan, det er sådan en af de der, hvor, altså så man kan ikke rigtig styre sådan, hvad ens sådan, sådan humør er til sådan, hvad man vil sige, og sådan, hvad man har på hjertet, og hvad man har lavet. Mm. Jeg synes bare sådan, at der var det som om sådan, atmosfæren var meget god, i det afsnit, selvom at der ikke var sådan, altså det var, jeg ved ikke om det var, ej, der var sådan en substans i det afsnit, det tror jeg. Det var måske ikke så tydeligt. Ja. Sådan, vi har jo stadigvæk sådan den der grundstruktur, vi arbejder fra. Det var sådan lidt mere fritflydende. Og det synes jeg fungerer meget godt. Og alligevel så var der nogle pointer, som vi alligevel sådan havde. Så det er ikke fordi, at det var sådan fuldstændig uden noget indhold eller noget. Nej. Så jeg synes, det fandt sådan en god balance i sådan at... Så nu ikke skulle vælge Giovannis værelse, som er din yndlingsbog. Altså for mig, altså jeg kunne godt vibe med livsceremoni. Mm. Jeg tror, at livsceremoni nok er, det tror jeg måske. Ja. Så jeg synes, det var alligevel sådan sjov nok at snakke om. Så nu skal du også til at læse nogle flere noveller, så det er fint nok at sådan lige tænke på den vej. Ja, min yndlingsepisode var nok Hunger Games-episoden. Mm. Sunrise on the Reaping. Yes. Du. Ja, vores. fordi at jeg føler, at vi bare havde igen good vibes den dag. Ja. Jeg synes, der var sangria. Var det ikke den der, var sangria? Nej, jeg tror, det var Emily Henry. Okay. Nej, det var Emily Henry, ja. Okay, men stadig, jeg føler bare sådan, fordi at... Altså, jeg har også sådan en... Hvis vi havde været venner i folkeskolen, så tror jeg bare, at jeg ville have det så sygt over at kunne sidde og snakke om Hunger Games med jer dengang. Så jeg føler, at det var det, jeg ville sådan kunne genopleve nu, ved at vi læste Hunger Games. Og jeg føler, det var meget sådan en throwback-agtig stemning i det afsnit. Og man kunne blive ved med at snakke om de der karakterer, som vi alle sammen kender måske også fra, da vi var yngre. Ja. Vi snakkede også i sådan næsten altså over 3 timer. Ja, det var. Altså, vi jappede. Ja, virkelig. Og det synes jeg bare var... Det føler også godt, man kan mærke i afsnittet, at vi hyggede bare. Ja, vi havde rigtig meget på hjerte om de her karakterer, hvor det ikke var nødvendigvis sådan super meget om sproget, eller det var bare karaktererne. Det var bare viben, Det er virkelig det bare tilbage, en stor sådan episk fortælling i hele Hunger Games, som vi kunne sådan snakke os om. Ja, præcis. Ja. Og så er den hemmelige historie nok min yndlings... Den er også gratis. Den er lidt gratis, er det kedeligt? Ja. Altså, det er jo, men det var ikke mig, der valgte det. Nej, men det kunne du godt. ja, det kunne jeg godt have gjort. Det er nok derfor. Hvad har vi ellers læst? Den er bare god. Altså, jeg har også bare et helt særligt forhold til den bog og til de karaktererne deri. Og glæder mig da bare til næste gang, jeg skal genlæse den. så det har jeg tænkt som min yndlings, vi har læst. Færende. Ellers Anna Karenina føler jeg faktisk også, fordi det kunne også godt have været min største overraskelse. Ja. Fordi jeg var bange for, at det ville blive sådan lidt, apropos Knausgård, eller bare sådan en mand, der skal skrive så mange sider om noget, hvor man tænker sådan, kunne du ikke have gjort det her på 200 sider? Eller sådan. Men der føler jeg bare, alle 1000 Anna Karenina sider var berettiget. Jeg følte den virkelig. Så det var faktisk sige. Ikke i god. Ja, det var også en af mine faves. I mean, Så det er faktisk, den er jeg meget glad for, at jeg har fået mulighed for at læse. Alle fucking Levins Treadwife. Ja, jeg elskede. Ja, foråret der kom, og ja, det var, det tror jeg faktisk. Det er sådan en lidt landbrugsbeskrivelse, men det er sådan lidt mere med måde, end man kunne være bange for. Ja, præcis. Ej, det tror jeg, det kunne godt være min yndlings, hvis man lige skulle sådan branch out lidt. Hvad, se 2026, hvad skal det bringe, hvad er vores intention og vision, hvad manifester vi? Hvis der er noget, man glæder sig til bøger, men også bare, hvilken vibe? Altså, jeg tænker, at jeg vil læse færre bøger. Det er heller ikke svært. Just stop med at lave nogle overskuelige mål. Sådan, jeg tænker, at jeg vil gerne læse langsommere, og jeg vil gerne læse sådan, jeg vil gerne annotate mere. Sådan notere mere. Og jeg tror, jeg er lidt i tvivl om jeg kommer til at sådan rent faktisk gøre det her. Men jeg tænker, det kunne være meget godt rent faktisk at skrive review til hver bog. Okay, mm-hmm. Ellers hvis du gjorde det, altså på Goodreads. Sådan for sådan at reflektere over på en anden måde, og ikke bare sådan en sætning. Mm-hmm. Ja, men sådan, så. Kom noget hard hitting. Sådan prøve sådan at reflektere over det på en anden måde, og så måske også prøve det der community, som der jo er, mm-hmm. på en anden måde, på måske både Goodreads og Fable, sådan bruge begge ja. På den måde, sådan lidt mere mm-hmm. intention bag det. Og sådan, mm-hmm. altså både sådan i min læsning, og også sådan, hvordan jeg reflekterer over det, jeg læser bagefter. Fordi lige nu er det meget sådan, læser en bog, okay, luk, videre, næste. Ja, ja. Der er ikke så meget det kører, sådan, pav, sådan lige til at mærke efter. Ja, i hvert fald ikke med alle, altså det er virkelig, det er sådan en håndfuld om året, som jeg sådan sidder med. Og så tænker jeg, at det kunne være godt at prøve at gøre det lidt mere, sådan hvad jeg tænker. Og så måske nogle flere noveller. Nice. Det er nogle gode konkrete, altså det føler altså det er sådan det, man skal med lytters fortsæt, hvis det skal lykkes, det er sådan noget så konkret. Ja, yeah. Alright. Hvad med dig, Jos? Jeg føler, at jeg har sådan noget konkret, som Thomas har. Jeg vil bare gerne... Er der nogle udgivelser, du glæder dig til? Eller sådan et goal med antal bøger, om det skal være sådan det samme? Eller altså, jeg vil gerne prøve at ramme det samme. Jeg har virkelig haft nogle meget svære læseår under studiet. Mm. Altså sådan, før jeg startede på studiet, læste jeg jo sådan noget 70-98, tror jeg, var sådan de to år forinden, jeg kom igennem. Hvor sådan, efter jeg startede på studiet, var det sådan noget 22 bøger, 17 bøger, og så sådan 7 bøger i 23. Og så sidste år kom jeg sådan lidt tilbage og læste omkring også sådan noget 25-30 eller sådan noget. Så vil jeg gerne ramme 35 også det kommende år, og gerne prøve at prioritere det lidt mere. Jeg vil også gerne prøve at komme tilbage ind og lytte til nogle flere lydbøger, for det havde jeg virkelig en god stime med engang. Men nu er jeg virkelig bare gået død i det, for det er virkelig svært at finde noget, der kan holde min opmærksomhed. For jeg synes godt nok, at nogle af de der oplæser, det bliver bare sådan lidt for meget, eller lidt for monotont, eller sådan noget. Så jeg vil gerne have sådan nogle gode lydbøger, med sådan en god atmosfære, sådan lidt CD-agtige. Men det er svært, fordi CD er virkelig god. What can you do? Men jeg sådan prøver at læse nogenlunde det samme. Jeg vil gerne forsøge at blive bedre til at sådan spore mig ind på min læseoplevelse, og ikke være så præget af sådan for eksempel TikTok og sådan noget. For jeg synes nogle gange, at jeg bliver sådan lidt catfished af de der pæne covers, og sådan... Så kommer man i gang. Du kan også godt lide et pænt cover. Yeah, I love a good cover. Yeah. Yeah. Men jeg synes bare, det er svært det der med, altså, ja, nogle gange bliver man sgu lidt snydt af, at, og mange snakker om den, ja, men det er også nogen, der måske ikke har læst, siden de var 13. Altså, så det der har været nyt og spændende for dem, var noget, jeg læste, da jeg var 16. Prøv sådan at stå lidt mere ved min egen smag. Det er også gerne. Forsøg på. Nice. Glæder mig meget til, den nye Heartstopper kommer. Kommer der en ny en? Der kommer en volume 6 næste år. Det er den sidste. Det er den sidste volume. Okay. Ja, jeg glæder mig rigtig meget til den. Har også, hold kæft mand, Heartstopper også kørt mange år nu. Ja, vanvittigt. Det tror jeg er den største bog, jeg venter på næste år. Mit 2026 læsemål, det er bare, keep doing what you're doing. If I ain't broke, don't fix it. Ej, det fungerer meget godt, det her med at dele meget op med, hvad jeg læser på uni, og hvad jeg læser derhjemme, faktisk. Så det har jeg i hvert fald tænkt mig at fortsætte med. Så havde jeg en forestilling om, at jeg skulle mit læsemål. Jeg har brug for, at det ikke er et pres. Du er sådan en type, der bare sætter den på én bog. Nej, det skal man stoppe med. Jeg tænker, jeg sætter den på 52. Der er nogle fucking typer, der bare sætter én bog. Ej, der er ikke noget pres for mig, jeg sætter bare den på én bog, der var lige meget. Så er der bare sådan 3.000%. Ja, slået med 3.000%. Stop, seriøst. Skriv nu bare, at du gerne vil læse 70, og så læs 70. Jesus Christ. Ja. Okay, det... Nå, det er rigtigt. Det var sådan kæfesten. Ja, og så 12 bøger, for så er det en om måneden. Ja, præcis. Hvis du kan læse 100, så lad være med at sætte den på 12. Ja. Jeg gider det der. Slået med 40.000%. Der er så quirky, men ikke så bræt. Ja, så man må gerne se et mål, som man måske ikke når. Ja, det er heller ikke nogen skam ikke at nå det. Folk, der sænker deres... Ej, jeg kan se, at jeg ikke kan nå det. Jeg sænker bare lige mit mål, så der kan stå completed. Who gives a fuck, seriøst? Yeah, stay ambitious. Ja, yeah, if you want the confetti, you better work for it. Ja, mit læsemål er 52 bøger, så det er en om ugen. Men det passer også meget godt med, at jeg kan være læser i forvejen, tror jeg. Yeah. Sådan, ikke noget pres, men noget, jeg tror, jeg godt kan opnå. Jeg tror bare på at være 30 sider midt på 100. Ja, det skal du gøre. Mm. Men der føler også, der er et eller andet, fordi det er procent, så det er sådan, at så ved man, hvor mange procent, hvor mange bøger. Mm. Måske skal man sætte sine mål lidt for højere. Altså måske det der med at embrace, når man ikke når sit mål. Det føler, det har jeg faktisk godt sagt, Jules. Tak. Well fucking sit. Det skal jeg faktisk lige. Stay ambitious. Det kan, men det skal ikke presse dig selv. Det kan overføres andre steder, jeg tænker i mit liv. Mm-hmm. Jeg tror bare, at jeg sådan, jeg skal bare fortsætte, som jeg gør. Jeg gør det så godt. Yeah. I'm just so good. Yeah. You're doing nice, sweetie. Jeg kan godt sådan, okay, udfordre sådan nogle nye genre og sådan noget, men det føler lidt, jeg prøver i forvejen. Det tror jeg bare. Men i dagens anledning, så har jeg jo lavet en lille quiz til at... Ej, jeg glæder mig. ...og rappe det her år op. Mm. Der har jeg lavet en citat-quiz. I løbet af de sidste par dage, der har jeg været tilbage og lytte i vores gamle afsnit, fundet nogle citater, som I to okay. I så klogt har sagt i vores afsnit. Er det kun noget, vi har sagt, ikke noget, du har sagt? Det kommer jeg til. Okay. Og jeg har så fundet på 10 spørgsmål per person. Altså 10 til jer hver. Fordi der er 10 afsnit. Ja, forskellige spørgsmål. Hvor Jos så skal gætte, hvornår i hvilket afsnit Thomas har sagt citatet. Mm. Og omvendt skal Thomas gætte, i hvilket afsnit Jos har sagt citatet. Okay. Jeg tænker, først der får jeg muligheden for at svare uden valgmuligheder. Får med 2 point for. Og så har jeg lavet valgmuligheder, hvis I ikke kan gætte det. Og I skal tænke, at i alle spørgsmål, der er sidste valgmulighed, at det er mig, der har sagt det. Så enten er det, så skal I gætte afsnittet, hvor Jus eller Thomas, altså modsat, har sagt det. Eller også er det mig, så det kan være trick question, hvor det er mig, der har sagt det. Ej, spændende. Ja. Jeg glæder. Ja. Okay. Forstår jeg? Ja. Okay. Og, det... og vi er imod hinanden, Thomas. Ja, imod, og den her gang er imod hinanden. Der er altså ikke noget med at spille på samme hold. Imod hinanden. What do you usually do, though? Til døden. Okay, første spørgsmål. Hvilken bog refererer Thomas til som A Bad Girl's Guide to Murder? Jeg er så konkurrent. Oh my god. Oh, er det The Secret History? Er det svar, eller vil du have muligheder? Ej, jeg tror, det er The Secret History. Okay. Det var desværre forkert. Ej, pis. Ja, jeg ved ikke, om jeg skal sige svarene. Jo, gør det. Det skal jeg. Okay, jo. Thomas, ved du det? Jeg er i tvivl om, det er Kirstens Hævn. Ja, det er det. Oh. Men jeg føler ikke, det er sådan, jeg føler ikke, du får pointe for det. Nej, nej, obviously. Nej, nej, det er bare... Ja, men, ja, sagt. Men det er rigtigt. Okay, jeg skal nok spørge det. Det var nemlig Kirstens Hævn. Jeg troede, det kunne være sådan, I'm just gonna roll. Okay. Ja. Yeah. Okay. Yeah. Okay, Thomas. Ja? I hvilken episode fyldte Jus 25 år? Okay, nemt spørgsmål. Fuck, er det der? Nej, nej, nej. Men det var det ikke, det var Haymitch, fordi det var der... Det var det sjove ved, at han havde fødselsdag i starten af bogen, hvor du også havde fødselsdag. Er det dit svar, eller hvad der muligheder? Jeg føler, at det ikke der, hvor vi optog den? Det må da være... Jo, jeg siger det bare. Jeg vil gerne byde ind med, at det var der, du havde fødselsdag. Ja, det var det nemlig. Ja, ja. Det var Anna Kavinina. Nå, er det, ja. Det var så langt til siden. Ja, så der står 0-0. Okay, sygt. Okay. Ja. Okay. I hvilken episode spørger Thomas med udgangspunkt i bogen sådan portrættering af mænd om det her? Hvem skal være dit mandeideal? Skal det være Sokrates eller Andrew Tate? Det er citat, han har sagt. Jeg kan huske, han har sagt det der. Okay, der er måske svært nok der. Oh, fuck. Det ved jeg. Jeg vil gerne have samme mulighed, for det kan jeg tit ikke huske. Okay. Men det er Thomas, der har sagt det. Det ved jeg. Er det Den Hemmelige Historie? Er det Anna Karenina? Er det Giovanni's Room? Eller er det mig, der siger det? Fuck, hvad er nogen af der har... Jeg tror måske, det har været Den Hemmelige Historie, for jeg føler, de refererer meget til sådan gammel lort. that is the book. Yeah. That's the plot. Jamen, ja, det prøver jeg. Ja, det er rigtigt. Okay, thank God. Det var den ikoniske citat. Ja. Okay. Hvad var det, jeg sagde? Hvem skal være dit mandeideal? Skal det være Sokrates eller Andrew Tate? Ja. Hvem ikke, sagde du det om? Det var Henry. Det er der, hvor han begynder at gå i haven og sådan noget. Yeah. Tror jeg. Right, det er sådan, right, mennesker right. Til op til. Ja. Okay. I hvilken episode siger Jus... Your honor, I'm an ally, I swear, I'm sorry, fordi hun ikke har læst bogen færdig. Det må være Giovanni. Er det dit endelige svar? Jeg ved ikke, om jeg skal have... Eller hvad muligheder? Fordi det eneste... Du læste ikke den færdig, og du læste ikke Anna Karenina færdig. Og Anna Karenina er ikke så queer, hva? Det er så ikke Morata færdig. Jamen, det er heller ikke sådan queer. Men det er vel de eneste, du ikke læste men færdig. Det jo, men det er jo jer, der har valgt dem, så selv hvis at bogen ikke var... queer, så kunne jeg godt finde på at sige sådan, I'm an ally, fordi I har valgt den. Jeg ved ikke, om det skulle være Kirstens Hævn, vil ikke give mening. Den læser jeg også færdig. Den Hemmelige Historie vil ikke give mening. Ej, der må altså være Giovanni's Room. Er det dit svar? Ja. Det er rigtigt. Der er svaret. Ja. Okay, næste spørgsmål. I hvilken episode siger Thomas, er det ikke sådan reglerne i YA er, at hvis man kysser én gang, så man kærester? Det føler at du har sagt, og det føler at du sagde i Your Good Girl's Guide to Murder. Er det dit svar? Ja. Det er rigtigt. Ja, oh my god. Ja. Og det var også rigtig episode. Ja. Men det får man ikke point for. Hvorfor? Ej, dårligt. Fordi, så... Okay, så var det. Ja, ja. Okay. I hvilken episode siger Jus navnet i den her bog not the fucking most helpful thing in the world? Det tror jeg, Jus. Men det... What gave it away? Jeg føler, at det må være Anna Karenina. Ja, er det dit svar? Eller vil du have muligheder? Jeg føler, jeg skal spørge. Det er sådan hans pilgård. Ja. Ja. Ej, hvad skulle det ellers? Jeg siger bare, det må være Anna Karenina. Det var faktisk One Dark Window. Damn, fordi ja, det var Raven, det og, det Raven ja. Og Lou. Not the fucking most helpful thing in the world. Okay, Jus. I hvilken episode siger Thomas, you're not Wordsworth, you're not Mary Oliver, you're not all that, know your limits, om forfælderen? Oh, fuck. Hvad fanden har vi læst? Jeg har muligheder, hvis ja, jeg tror, jeg er nødt til at sige. Okay, er det. 1. One Dark Window. 2. Sunrise on the Reaping. 3. Good Girls Guide to Murder. Eller er det 4? Mig, der siger det. Det er ikke dig, der har sagt det. Okay, det var faktisk overhovedet ikke de valgmuligheder, jeg troede, det ville være. Nej. Hvad var det efter One Dark Window? Sunrise and the Reaping. Jeg føler ikke, du ville sige det der om Susanne Collins. Altså sådan... Vi skal I would never don't... shade. Hvis du gerne vil have en nummer mere end nummer 6 yes, Home yes, Games. All praise. Ja, ja ej. Jeg tror måske, det har været en god piskej til mor. Det siger jeg. Det var desværre One Dark Window. Hvad siger du der? Det er jo fordi, ja, det er fordi hun altså, you're not Wordsworth, altså sådan, jeg siger digtere, men det er fordi, hun skriver de der Nå, digte. Ja. Det er selvfølgelig rigtigt. Snakker klart, om ikke var så gode. Klart. Det giver god mening. Ja. Det giver bare bedre mening, når jeg lige hører det. Ja. Okay. I hvilken episode siger Jus, du siger, I love you, før du har prøvekørt bilen. Bestie, bas ned. Det ved jeg godt. Det må være The Summer I Turned Pretty. Men jeg ved ikke, om jeg skal høre... Nu vælger jeg at høre svarmuligheder. Okay. Nu skulle jeg have gjort det før. Er det One Dark Window, Giovanni's Room, Great Big Beautiful Life, eller er det mig, der siger det? Jeg troede faktisk, det var The Summer I Turned Pretty. Ja, ikke? Du troede ægte, det var. Jo. Der var måske heller kærester med nogen til sidst, sådan rigtigt. Det kan jo altså, det er dig, der siger det. Ja, obviously. Men... Sofie siger sgu da aldrig bedst i bedst ned. Bedst i bedst ned, eller før du har brugt. Det skal jeg da begynde på. Great Big Beautiful Life, og hvad var de andre? One Dark Window, Giovanni's Room. Nej. Ej, jeg føler også, at I får prøvet at køre den bil. Ja, det må være Great Big Beautiful Life. Great Big Beautiful Brazilian Butt Lift. Ja, det er rigtigt. Jeg kan mærke, at jeg skulle have nogle andre muligheder der. Nej, men jeg synes, det var godt. Jeg synes også, det var altså, godt. Altså, jeg var så klar på, ja, at det var... Nej, det var godt. Ja. Okay. Femte spørgsmål. Ja, tak. I hvilken episode siger Thomas, jeg føler afsnittet af en trigger warning? Afsnittet? Der er en episode, hvor vi har givet trigger warnings. Jeg kan bare ikke huske, hvorfor en af dem det er. Jeg føler afsnittet af en trigger warning. Jeg vil gerne have svar, hvad det hedder. Er det The Summer I Turned Pretty, Livsharmoni, Good Girls Guide to Murder, eller mig, der siger det? Ej, det tror jeg, The Summer I Turned Pretty. Men jeg er lidt usikker på, om det er Thomas, der har sagt det. Det var faktisk Livsharmoni. Var det det? Og det er Thomas, ja. Okay. Fordi vi snakkede om kannibalisme, tror jeg. Ja, vi var sådan, no. Okay, vi skal lige lave sådan en trigger warning. Okay, sådan grafisk sex, mor, kannibalisme, afsnittet. Incest. Bare lidt med nyt til det her. Ja, der er okay. True. Okay, ja. Giver mening. I hvilken episode siger Jus meget betænksomt, der er altid en ny dag i morgen. Og hvis du er i krise, så søg hjælp. Det var en just ting. Ja. Prøv alt, hvad du kan, og hvis du ikke kan mere, så ja, så call someone. Ja, præcis. Live all you can, it's a mistake not true. Yeah. Ja, jeg føler også godt, du kunne have sagt det. Men jeg ved ikke, jeg tror, jeg skal svare muligheder. Er det Sunrise on the Reaping? Er det Anna Karenina? Er det Good Girls Guide to Murder, eller er det mig, der siger det? Damn. Jeg tror måske, du kunne have sagt det til Hunger Games. Ja. Det er meget forsigtigt, ja. Det er rigtigt. Okay. Yeah. Der er til sidst, før jeg læser den sidste sætning. Yeah. Og så var det bare sådan, the sun will always rise. Yeah. Yeah. Yeah. Og hvis du mangler en, så siger jeg. Jeg tænkte, det kunne også godt være så Anna Karenina med selvmord. Eller? True. Ja, jeg føler sådan, Anna Karenina kunne også godt. Ja, okay. Hvornår siger den her, Thomas den her skarpe pointe? Hvis man er mand, hvis man er mænd, der er sammen, kan man på en måde være distanceret til kvinder, og så glorificerer man et kvindeideal på en anden måde. Og det er derfor, man har så mange ikoner som homoseksuel. Det var ikke rigtig true. Er det dit svar? Ja. Det er også rigtigt. Jeg spørger, du godt citat. Altså, put that on the honorary feminist. Jeg kan huske, at klippe det ud, og så sådan, nej, kan det hit. Okay, i hvilken episode siger Jus... Det er ikke, fordi hun som karakter er et dårligt menneske. Hun er også bare 16. Men hun er også bare virkelig 16. This teenager. This teenager. Hun er ikke dårlig. Hun er bare 16. Det må være... Det er hun vel også i The Summer I Turned Pretty. Og der var hun meget... Men nej, men hun er også meget 16 i en god pika. Altså, det kunne virkelig være de to. Det kunne virkelig være en til en. Altså, jeg føler også, hvis du byttede karaktererne ud, hvis du sagde Benny ind som Pip. Yeah. Vitterligt. Oh my god. Så det er sådan lidt 50-50. Hvis du spørger om svarmuligheder, så er det de svarmuligheder, du får, så du kan lige så godt bare... Ja, jeg kan lige så godt fyre. Det hjælper ikke. Ja, du kan ikke hjælpe mig. Ej, det er nok det samme. Tønd pretty. Jeg vil gerne byde med at sige, at du er dig, der sagde det. Nå, det var det også. Nej, det var det samme. Tønd pretty, okay. Men det var mig, der sagde det. Ja. Så er det et halvt point. Nej, det er svært 0 point, du. Ja. It was a trick question. Ja, nej, det var... Det var meget 16. Jeg var bare super meget 16. Det her er mere en anekdote. Okay. I hvilken episode startede Thomas med en lang teaser, hvor han såkaldt subtweetede bogen, uden at sige, hvad det var for en? Jeg føler måske, det var... du må gerne give mig svar, hvad det hedder. Er det Anna Karenina, Den Hemmelige Historie, eller Giovanni's Room, eller var det mig, det gjorde det? Var det? Jeg tror, det var The Secret History. Det var Anna Karenina. Damn. Ja. Jo. I hvilken episode siger Jus, jeg synes, det var en god slutning. Jeg var on my tippy toes the whole time. Det lyder som noget just her. Okay. Med tippy toes. Det kunne være Kirsten. Jeg føler, det er mig, der prøver at sige noget positivt. Ja. Det er derfor, jeg er i tvivl om sådan, er det The Secret History, eller sådan en, som du måske ikke var så glad for. Må jeg høre svarmulighed? Sunrise and the Reaping, Kirstens Hævn, One Dark Window, eller det er mig, der siger det? Altså, må det være Kirstens Hævn? Jeg synes, du skal adoptere om at tippe toes. Ja. Det er sådan cute, eller sådan. Ja, er det det, du siger? Ja. Det er rigtigt. Okay, thank you very much. Nu skal man tippe toes, det hele tiden. Okay, når vi er tilbage til de sidste tre spørgsmål. Oh my god, vi flyver igennem den her quiz. Det er virkelig god, så. Ej, det var godt. Jeg sætter meget pris på det. I hvilken episode fik Thomas sit cherry popped af forfatteren? Det lyder forkert. Og du sagde helt sikkert, at det lyder der også. Ej, jeg vil gerne svare på det her. Er det Livsharmoni, Great Big Beautiful Life, The Summer I Turned Pretty, eller det er mig, der siger det? Det er ikke dig, der siger det. Hvem føler du? Jeg føler, at Thomas han har rettet sig op og gør noget med skuldrene. Og cherry. hvad kunne du have cherry poppet i The Summer I Turned Pretty? En YA eller en Jenny Harn bog. Men du har jo nok læst YA romance før. Jeg føler måske, at det giver mere mening. Jeg tror, det er Emily Henry. Jeg tror, det var det første Emily Henry-bog. Det er derfor, du sagde det. That's true. Oh my god! Yeah. Og det var nemlig derfor. Ja. Og det var nemlig derfor. Og det var det bare. Okay. I hvilken episode er Jus igen en stor ally og siger, der er meget af det, han gør, som ikke er justifiable. Han er mega racist, super homofobisk, og han stjæler. Punktum. Okay. Som handler om en af karaktererne i en bog. Samophobic. Det må være The Secret History omkring Bonnet. Bonnet. Er det dit svar? Og det må være Jus. Ja. Jeg synes, det er også. I feel like that. That's true. Yeah. Yes. Ding. Not so secret history. Okay. Jus. I hvilken episode var Thomas' current obsession et skift af vinduer i hans lejlighed? Ej, vi skifter vinduer efter dig. Og det har jo nok været, mens vi har været ude ved ham at optage. Så nu er det bare, hvornår fuck har vi optaget. Vi optog med dig, dengang vi lavede livsceremoni. Og så har vi optog Giovanni her. Og så har vi optaget One Dark Window. Men det føler jeg bare var før. Men det kan også være, selvfølgelig, dengang du har fået skiftet vinduer. Jeg tror, det er dig, der har skiftet. Jeg tror, det er dig, der har sagt det. Det er rigtigt. Det var sådan, hvad er chancen for, at vi begge to har fået skiftet vinduer inden for et halvt år seriøst? Ja, det er rigtigt. Oh my god. Det giver mening. Det var Sofie, der var træt af vindueskift. Ja, det var hun. Ja. Og det var jeg. Ja. Current oppression. Ja, præcis. Okay, en lidt sværere en her til dig også, Thomas. Okay. Eller ikke. I hvilken episode siger Just det om bogens hovedkarakter? Uha, du er godt nok frem i skoene. om hovedpersonen? Ja, om hovedpersonen. Det må være en god piske guide til mor. Er det dit endelige svar? Locked! Jamen, det er rigtigt. Yeah. Okay. Det var sgu ikke så svært. Så. I wouldn't have known. Ja. Uha, du er godt nok frem. Ja, det kan jeg huske, fordi hun begynder at presse i forhold til sådan hende der veninden, i forhold til hvor hun lader som om på sms. Nå, og så er det sådan, ja, det er nok rigtigt. Nå, sidste spørgsmål, begge to. I hvilken episode refererer Thomas til en karakter, der er ligesom Henry fra Den Hemmelige Historie, hvis han gik på HTX? Åh, det er for nylig, føler jeg. Han er sådan lidt Henry, hvis han gik på HTX. Hvad er det, for du er sådan, at han er sådan lidt... Han er sådan lidt Henry, hvis han... What the fuck, what the fuck? Det er godt lige de her intertekstuelle referencer. Jamen, det er så fucking indspist. Ja, det er det virkelig. Jeg vil gerne have svarmuligheder. Okay, er det. jeg skal lige, fordi jeg har lavet kortelser og så alt. Okay. Oh. Er det Sunrise and the Reaping, Good Girl's Guide to Murder, Great Big Beautiful Life, eller det mig, der siger det? Jeg tror ikke, der var nogen af dem der, men vi har jo... Det må være Great Big Beautiful Life, fordi de andre har vel... Jeg tror ikke, der... nej, der er ikke nogen, der er ligesom Henry i Sunrise. Jeg siger... Great Big Bill. Det var Sunrise and the Reaping. Men fuck siger det? Det var ham der matematiknørden. Wyatt? Ja. Yeah. Han er da slet ikke så toxic, men ok. Men jeg skal ikke så... Jeg skal bare snakke om Donald Trump, det er bare... Okay. Thomas, sidste spørgsmål. Ja. Vi har snakket meget om incest i de bøger, vi har læst. Apparently, fandt jeg ud af, det jeg havde læst, eller hvad havde hørt de her episoder. Ja. I hvilken episode siger Jus, de der familie kom sammen nogle gange. Spice it up. Familie kom sammen. Fordi incest vibes, yeah. I guess. Jeg tror, det har givet mening. Så sikkert. Inden for kontekst. Lige nu, not so much. Det må være så meget en pretty, kunne det være, måske, der er sådan lidt der med sådan... Det hvis du har muligheder, jo. Holy, jeg føler ikke, du vil sige det med Secret History. Og du vil nok heller ikke sige det med Leo Ceremony. Til der er incest-vibes i dem alle sammen. Ja, men jeg tænker sådan, hvor det sådan vil give mening. Klart. I'm going loco. Så meget en pretty. Det var livsamling, men det var mig, der sagde det. Damn, the double whammy. Jeg skulle til at sige, jeg tror ikke, jeg vil sige, familie kom sammen. Altså, jeg tror ikke, at jeg var det. Nej, that's right. Det var fordi, vi blev ved med at sige sådan noget med, at hvis nogen havde været sammen med deres fætter en gang, så var det okay, men det var bare, det ikke blev to gange. Det var sådan, no. Venner, what the fuck? Nå, yes. Det sig nu fra Nordjylland. Nå, jeg tæller lige sammen, så ja, tak. Nå, pointen er at tælle sammen. Jeg har ingen fornemmelse. Nej. I er også tæt. Jeg er sådan blacked out. Har du blacked out? Ja, under quizzen. Halvanden øl. Woo! Ja. Ja. Vi er klar. Okay. På en flot anden plads. Ud af to. Thank you. Ej, okay. Dagens vinder i den store, helt belæst nytårsquiz er... Thomas med 9 point. Yes. Jeg var så sikker på, at det var Jus. Og Jus fik 7 point. Nå, okay. Close call, venner. Yeah. Så der vil vi match næste år. Ja. Mm. Mega god quiz, så. Ej, det var godt. Jeg er glad for, at niveauet var sådan okay. Ja. Mm. Fordi at... jeg vil så sige... I was in deep. Jeg synes, du var rigged. Jeg kan prøve at gøre det lidt af næste år. Ja, tak. I siger nogle sjove ting nogle gange. Det var, ja, vi har nogle gange. Vi har vores moments. Ja, vi har i hvert fald haft sådan en god håndfuld i løbet af et helt år. Ja, præcis. Så. Hvad mere kan man ønske sig? Man ved sgu aldrig, når det sker noget. Nej, præcis. så er der vel ikke andet for end at sige godt nytår. Ja. Eller hvad? Tak for jer. Mm, tak ja. For. Og I kan have. Jeg må have, som du ser ud. Ja. Tak for et godt læseår, og tak til dem, der hører med og lytter med og følger med. Mm. Lider. Tyder ja. Mega meget. Det er bare stort, ja. Mm. Vi glæder os til at se, hvad 2026 bringer i bogklubbens tegn. Af nye gode bøger og samtaler. Og afsnit. Taler om god lytter også. Ja. Godt nytår.